تجري اتفايلش كيكن بتك تيك تال بولزاين كارتوليني زينو كامرا وتشك فان بابا نيرين داسك جرينا في الكامبانيا داسك لابنا بالبالون عليش كلك تستهبيلي عليش ناري كون شكون Dawk il-kwik heb madderqat Fajnin tifele tibati Kul ħazzamin iskul ħat Fyrxtek sotto baqat fewa Bid bissima tal-ħenjin Nadif baqat li l-bistijek Sajfa taħka taċkejknin Fejn staħbej Nerġgħu ngħaddu għal-letteratura. Wejn Farrugia se jaqra lna studju tiegħu b'isem Dun Anton Sammut. Daniela Borġ ħtaqra lna kitba b'isem Sajf Malti. Tarċisjo Żarb jaqra lna Bidu Ġdid għall-poeta skadut. Mbagħad nisimgħu lil Rita Gatt. Tifkiriet bikrin, ħejjitilna taqbila verament ħelwa, tifla fl-isqaq tal-ieni.